Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 lutego, jest 9. Anna Zaleśna Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. 4 ofiary śmiertelne wybuchu w Leicester. Brytyjska policja nie podaje na razie, jakiej są narodowości. Himalaista Denis Urubko schodzi z góry 2 dni temu, nie informując zespołu, wyruszył samotnie na szczyt K2. Uczniowie z 5 ostatnich województw skończyli ferie zimowe. Do odnowionej po pożarze szkoły wróciły dzieci z Ilkowic. 4 osoby zmarły w wyniku obrażeń po wczorajszej eksplozji i pożarze w Leicester w Anglii, informuje brytyjska policja. Wybuch nastąpił wieczorem w 2-piętrowym budynku, w którym mieścił się najprawdopodobniej polski sklep. Nad nim znajdowało się mieszkanie. Nie wiadomo, jakiej narodowości są ofiary. Według relacji świadków sklep był wieczorem otwarty. Na miejscu przez całą noc pracowały straż pożarna i policja. Według informacji lokalnej straży budynek, w którym doszło do eksplozji, został zrównany z ziemią. Na razie przyczyny nie są znane. Zdaniem policji nic nie wskazuje na podłoże terrorystyczne. Niektóre brytyjskie media podają, że doszło do eksplozji gazu. Blisko 200 okolicznych domów zostało pozbawionych prądu. Denis Urubko przerwał atak szczytowy na K2. Rosyjski himalaista z polskim obywatelstwem bez wiedzy uczestników narodowej wyprawy w sobotę samotnie ruszył w górę. Najnowsza informacja jest taka, że schodzi, poinformował PR24 rzecznik Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 Michał Leciński. Denis Urubko obecnie jest w obozie drugim. Zakładam, że jeśli jest w obozie drugim, to znaczy, że najprawdopodobniej był na tej wysokości 7200, spędził tam noc być może i zobaczył, że te warunki nie pozwalają na działalność górską, więc po prostu postanowił zejść. Pozostali himalaiści wyruszyli wyżej, informuje kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki. A dlaczego mają schodzić? Nie, jeśli jest Denis cały, jest okej. Schodzi sam bez problemu, to chłopaki realizują swój plan. Co prawda jest tam wiecznie i nie wiadomo czy dojdą, ale próbują. Od dzisiejszego popołudnia na K2 prognozowane jest pogorszenie pogody. Wiatr będzie wiał nawet 70 km na godzinę. Ten obowiązek dotyczy około 1 miliona drobnych i średnich przedsiębiorców. Tylko do północy mają czas na złożenie po raz pierwszy jednolitego pliku kontrolnego. Wszystko odbywa się drogą elektroniczną. Właściciele firm skarżą się, że jest z tym dużo problemów, głównie technicznych. Uznałem, że jest to niewykonalne dla pojedynczego człowieka. Każdy jeden przedsiębiorca, który wpadł w pułapkę VAT-u i stał się VAT-owcem, co miesiąc musi składać ten plik, nawet jeśli się rozlicza kwartalnie. Z czym przedsiębiorcy przychodzą albo dzwonią do państwa? Mają problemy informatyczne najczęściej. Urzędniczka skarbowa Ewa Lenart. Trzeba ściągnąć sobie tabelkę, zapisać ją w jakimś tam pliku CSV, potem skonwertować na XML, to czasem nie wychodzą im z powodów takich, na jakichś błędów. Po co to wszystko? Jest to przede wszystkim forma uporządkowania. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Cybulski. Sprawdzenia, jak ta działalność gospodarcza jest prowadzona przez poszczególnych podatników. Chodzi tutaj o wszystkie dane, które dotyczą działalności gospodarczej, czyli wpływów i sprzedaży zgodnie z rejestrem VAT-owskim. Jeśli przedsiębiorca nie prześle pliku, grożą mu kary. A tematem zajął się Łukasz Karusta. Unijni ministrowie spraw zagranicznych mają dziś przedłużyć sankcje dyplomatyczne nałożone na Rosję w związku z agresją na Ukrainie i aneksją Krymu. Wcześniej zielone światło dali ambasadorowie państw członkowskich. Restrykcje mają być przedłużone o kolejnych 6 miesięcy, do połowy września. Na czarnej unijnej liście jest prawie 150 osób. To separatyści z Krymu, rosyjscy politycy, bliscy współpracownicy prezydenta Putina i wojskowi. Te osoby mają zakaz wjazdu do Unii i zablokowane konta w europejskich bankach. Restrykcjami objętych jest także 38 firm, których aktywa w Europie pozostają zamrożone. Decyzja dotycząca przedłużenia sankcji dyplomatycznych nie wzbudziła kontrowersji. Inaczej bywało w przeszłości z restrykcjami gospodarczymi. Przedłużano je z problemem, bo część unijnych krajów chciała je zawiesić, argumentując stratami swoich firm. Ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów oprócz przedłużenia restrykcji mają też dziś mówić na temat wdrażania umowy stowarzyszeniowej Unii z Mołdawią oraz omówić sytuację w Wenezueli i bliskowschodni proces pokojowy. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Uczniowie 5 ostatnich województw po 2-tygodniowych feriach wrócili dziś do szkoły. Dzieci z Ilkowic koło Tarnowa wracają po 1,5-miesięcznej przerwie. Na początku stycznia budynek ich szkoły strawił pożar. 160 dzieci uczyło się w sąsiednich placówkach. Dzięki zaangażowaniu pracowników, rodziców i ludzi dobrej woli udało się doprowadzić budynek do stanu, który umożliwia prowadzenie zajęć, mówi dyrektor szkoły Kazimierz Piotrowski. Spełniliśmy swoje marzenia i obietnicę złożoną rodzicom i dzieciom, że po feriach wrócimy do swojego obiektu. Inspektorzy z nadzoru budowlanego dokonali przeglądu i otrzymaliśmy zgodę na użytkowanie obiektu. To był cud, że pogoda przez te 1,5 miesiąca sprzyjała. Jesteśmy gotowi. Uczniowie szkoły w Ilkowicach będą jednak musieli nadrobić tygodniową przerwę. Na lekcje będą przychodzić także w soboty. To był serwis Trójki. Pora na sport, Janek Kałucki. Złoto Kamila Stocha na dużej skoczni i brąz drużyny skoczków. To jedyne medale dla Polski podczas zakończonych wczoraj zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Polska zajęła w klasyfikacji medalowej 20 miejsce. Wygrali Norwegowie przed Niemcami i Kanadyjczykami. Występ naszej reprezentacji ocenił prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Oczekiwania były większe. Vancouver i Soczi rozbudziły nasze apetyty, ale bezpośrednio przed igrzyskami wiedzieliśmy, że praktycznie skoczkowie narciarscy mają szansę na medale, a każdy inny medal byłby dużą niespodzianką. Jest to potwierdzenie naszego poziomu sportów zimowych. Musimy pamiętać, że Polska nie jest potęgą w tych sportach. Potęgą nie jest też niestety nasza piłkarska liga, ale i tak lubimy ją najbardziej. Wczoraj Korona Kielce wygrała z Lechem Poznań 1-0, Piast Gliwice zremisował z Wisłą Kraków 0-0, a Śląsk Wrocław zremisował z Górnikiem Zabrze 1-1. Górnik mógł to spotkanie wygrać, ale w samej końcówce rzutu karnego nie wykorzystał Igor Anjulo. Strzał Hiszpana wybronił Jakub Słowik. Cieszę, że pomogłem zespołowi, bo to jest na bramce, żeby pomagać chłopakom w tych tyłach i cieszę się, że dzisiaj też mi się udało pomóc, obronić karnego, więc to jest powód do zadowolenia. Mówił wczoraj bramkarz Śląska Jakub Słowik. Dziś Lotto Ekstraklasa ma dzień przerwy, ale piłkarze za granicą nie wiedzą, co to jest czas wolny. Wieczorem Borussia Dortmund Łukasza Piszczka zagra z Augsburgiem, a Napoli Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika zmierzy się z Cagliari. Wczoraj oglądaliśmy kilka szlagierów. Manchester United wygrał z Chelsea 2-1. PSG pokonało Marsylię 3-0. Tottenham po golu niezawodnego Harry'ego Kane'a ograł Crystal Palace 1-0. A Manchester City wygrał z Arsenalem 3-0 i sięgnął po Puchar Ligi Angielskiej. I na koniec Formuła 1, bo przedsezonowe testy pod Barceloną właśnie się rozpoczęły. Kierowcy będą jeździć praktycznie bez przerwy do 18. Ekipy przekonają się, czy ich pomysły, które w teorii mają dać przewagę nad rywalami, są trafione, a Roberta Kubicę na to, że zobaczymy jutro. Pogodnie, ale chwilami na wschodzie, południu i nad morzem będzie się chmurzyć i tam przelotnie może padać śnieg. Na wybrzeżu i w górach silniejszy wiatr. Od minus 11 stopni na Podlasiu do minus 9 na południu, minus 8 w centrum i minus 2 na Pomorzu Zachodnim. Ale na razie jeszcze zdecydowanie chłodniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz kupując ekspres automatyczny DeLonghi z karafką na mleko i 13-stopniowym żarnowym młynkiem w wyprzedażowej cenie 2299 zł zaoszczędzisz 300 zł. A kupując odkurzacz workowy Zelmer z filtrem HEPA i z turboszczotką w wyprzedażowej cenie 299 zł zaoszczędzisz 100 zł. Szukaj tysięcy wyprzedażowych produktów w sklepach i na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowid. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpiecznie z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5, ekran 5 cali za jedyne 379. Sony Xperia L1, ekran 5,5 cala, aparat 13 megapikseli za jedyne 599. iPhone 8, 64 giga, taniej o 400 zł. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwyciężczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Teraz w Saturnie rabat technologiczny. Setki telewizorów taniej aż do 15%. A gdy kupujesz telewizor na poziomie, to chcesz go mieć na piętrze. Dlatego w Saturnie dowozimy i instalujemy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Już 9:11. Do południa. Coś mnie wystartowało. Simply Red na początek naszego spotkania. No i plumkamy dalej. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki, witamy. Kamieńczyk zasypany na biało. Śnieżka zasypana na biało. Na Śnieżce prawie minus 18 stopni. W Warszawie minus 11. Zima. Proszę Państwa, zima. Będę miał dla Państwa zaproszenia na koncert zespołu Koma do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale to o tym potem. Informator ekonomiczny, Arkadiusz Ekiert i jego gości, dokładnie za kwadrans. Płyta tygodnia, męskie granie 2017, dogrywka po godzinie 10. Przewodnik fantastyczny Violetty Myszkowskiej. Dziś o trylogii Southern Reach Jeffa van der Meera. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, kwadrans przed 11. Dziś rozmowa z Dorotą Kobielą, autorką nominowanej do Oscara animacji Twój Wincent. W najbliższą niedzielę ceremonia rozdania nagród. To o tym będzie też głośno w Trójce. Piosenka dnia, Michał Urbaniak i jego gość tuż po 11, potem Grażyna Dobroń, instrukcja obsługi człowieka. Jakie nawyki żywieniowe należy wdrożyć, aby dieta była zrównoważona? Jakich produktów unikać, a po jakie sięgać przy dolegliwościach jelitowych? To o tym Grażka dzisiaj. Na zakończenie powieść, czyli zbiór opowiadań Nokturny, Kazuro Ishiguro w opracowaniu Baszki Marcinik. Życzymy Państwu dobrego odbioru. Temat miłośny z filmu Port Lotniczy, a teraz już Angus i Julia Stone z Australii, tam akurat lato, ale piosenka z płyty Snow, śnieg. Left in from the ground. Chateau Angus and Julia Stone. Zawsze o tej porze polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Można sprawdzić, jakie są wyniki ostatniego notowania listy przebojów. Głosy na następne zbieramy do piątku w samo południe. Poszerzony zestaw o nowości. Proszę tam zajrzeć polskieradio.pl/trójka. No mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Natomiast jeśli chodzi o pogodę i czas, to chyba najważniejsze jest to, że za 3 miesiące będzie czerwiec. Właśnie czerwiec to jest tytuł piosenki, Rycerzyki, a potem jeszcze Król. Planowałem. powiedziane. Spokojnie, nic nie planowałem. Ogłoszenie społeczne. Tu i teraz trwa wojna. 500 000 osób walczy w niej o życie i żadna z nich nie robi tego na ochotnika. To wojna z rakiem. Zobacz, jak możesz pomóc. Wejdź na alivia.org.pl i przyłącz się do walki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Kupując smartfon Huawei Mate 10 Lite Dual SIM w wyprzedażowej cenie 1099 zł, zaoszczędzisz 200 zł. Tysiące produktów na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma Pani skłonności do aft. Powinna Pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan-Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan-Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan-Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan-Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest w 9:30. Informator ekonomiczny. Dziś poniedziałek, więc w studiu jest Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. I Arkadiusz Ekiert. Witamy. Do końca dnia, dzisiaj najmniejsi płatnicy VAT muszą złożyć jednolity plik kontrolny, tak zwany JPK. To ewidencja zakupów i sprzedaży przedsiębiorców. Dzięki niej fiskus ma lepiej kontrolować wpływy podatkowe do budżetu. No dobrze, ale istnieje taka obawa, że firmy sobie z tym zadaniem poradzą, jeśli chodzi o złożenie tego jednolitego pliku kontrolnego, tylko teraz powstaje pytanie, jak poradzą sobie z tym organy skarbowe, które będą musiały przeanalizować setki milionów plików. No, na razie organy skarbowe zapewniają, że mają odpowiednie siły i środki, żeby całą tą ogromną, przeogromną ilość danych o każdej fakturze, każdej transakcji przeanalizować pod kątem, czy gdzieś tu nie czają się jakieś nieprawidłowości. Postaram się wierzyć w to, że tak jest, ale ogrom tych danych jest taki, że no zawsze coś tam może umknąć. I to jest duży szok dla małych przedsiębiorców, którzy często, gęsto dotychczas nawet w ogóle komputera do pracy nie używali, a wystawiali faktury na takim bloczku kupowanym w sklepie z papierniczym. Albo z papierami akcentowymi. akcydensowymi, tak. Że tam długopisem tą fakturę wystawiali, pieczątkę przystawiali i to im w zasadzie wystarczało. No, no ale powiedzmy, no nie uciekniemy od takiej elektronizacji, zwłaszcza, że no, było dużo nieprawidłowości tutaj. Tym, którzy już myślą, że to jest koniec wszystkich szykan, które fiskus nam szykuje co do rozliczeń podatkowych i kontroli, no to powiem, że to nie koniec, bo tu szykują się kolejne. No tam w ubiegłym tygodniu pojawił się projekt ustawy, która na przykład w ramach ponoć uszczelniania systemu podatkowego zlikwiduje zwolnienie takie z VAT-u dla tych, którzy handlują na małą skalę w internecie. Do 200 tysięcy dotychczas można było, tak jak każdy, no do 200 tysięcy obrotu można bez podatku, a teraz wycinają internet co do handlu tam elektroniką użytkową i AGD. No ponoć ma to uszczelnić system, ale jest kolejną szykaną, kolejną barierą. Niskie kompetencje cyfrowe młodzieży i brak chętnych do studiowania informatyki nie wróżą dobrze polskiej branży IT. O tym pisze dzisiejszy Puls Biznesu. Brakuje u nas 50 tysięcy programistów. W Unii Europejskiej deficyt speców od technologii może wkrótce sięgnąć 900 tysięcy. Chociaż dużo mówi się o tym, że mamy już wystarczającą ilość kadr z tej branży, to eksperci nadal widzą braki. I ta informacja, powiem szczerze, mnie zdziwiła, bo myślałem, że... No właśnie, gdzie oni się podzieli wszyscy? No, no to raz, gdzie oni się podzieli? To my wiemy, gdzie oni się podzieli, prawda? To my wiemy to. Ale najbardziej mnie zdziwiło to, że współczesna młodzież nie garnie się do nauki właśnie takich zawodów związanych z branżą IT. No przecież dobrze płatna, przyszłościowa. No co chodzi? Tu także chodzi o to, że niekoniecznie trzeba od razu pisać programy, które same mają być jako programy sprzedawane, prawda? Tu chodzi o pewne obeznanie z informatyką, jako, nie wiem, inżynier pracujący w fabryce samochodów, czy nawet i czasem pewnie stolarki budowlanej. Ba, dzisiaj nawet maszyny do szycia są skomputeryzowane. I jeżeli mamy dużą szwalnię, to tam prawdopodobnie informatyk też jest potrzebny do programowania linii produkcyjnej. Więc tutaj ta informatyka i to zapotrzebowanie na informatyków, takich szeroko pojętych, no rzeczywiście rośnie. No z drugiej strony rzeczywiście to, co pan redaktor wspomniał, jest prawdą. No, są braki takiej wykwalifikowanej siły roboczej i wcale nie jest rzadkim obrazkiem to, że w firmach tu nawet polskich informatycznych pracują ludzie ze wschodu. Jak ktoś sobie się przechadza po Warszawie, po jakichś dzielnicach biurowych, niech z ciekawości nadstawi ucha w miejscach, gdzie wychodzą na papierosa pracownicy takich firm, to tam często można rzeczywiście usłyszeć język rosyjski. No to była branża IT, teraz nowoczesne technologie, autonomiczne drony lecą do Warszawy i Katowic. Takim tytułem przyciąga dziś czytelników na stronach ekonomicznych Rzeczpospolita. Rząd otwiera przestrzeń powietrzną dla latających dronów. To test, który zwiastuje początek podniebnej rewolucji. Na czym ona będzie polegała? No chodzi o to, żeby to drony wyręczały inne pojazdy latające, takie z człowiekiem już, do transportu różnych materiałów, które... A dlaczego latające? A może też inne pojazdy jeżdżące. No jeżdżące też. Tylko jak na przykład chodzi o próbki krwi, no transportowane ze stacji pobrań gdzieś tam do szpitala, to taka karetka musi się przedrzeć przez korki. Aha. A dron się korków nie boi. No przynajmniej dopóki nie będzie tak jak w filmie Piąty Element, gdy tam Bruce Willis stał w tych powietrznych korkach ze swoją powietrzną taksówką. Oj, wie pan, ostatnio widziałem taki fajny filmik wideo, gdzie grupa niemieckich zapaleńców przerobiła wannę na taki latający dron i polecieli sobie z domu do pobliskiego supermarketu. Ale to Papcio Chmiel wymyślił w Piątej Księdze Tytusa Romka i Atomka wannolot. No ale wracając od Papcia Chmiela do poważnych zadań, to rzeczywiście może być bardzo istotne, zwłaszcza na zakorkowane nasze miasta, bo taki dron jest tańszy w obsłudze na pewno niż helikopter z pilotem. No ale to myśli pan, że... Z czasem trzeba, to się pewnie pojawi. Tylko, że znowu... Sygnalizacja świetna będzie tam teraz w górze? Tak? Nie wiem, czy sygnalizacja, ale jakiś kodeks ruchu powietrznego dronów by się przydał. I zresztą to jest bardzo dobry krok, że już tu rząd wychodzi naprzeciw tym, którzy chcą testować to i chcą stworzyć takie, jak to nazwali, sandboxy, piaskownice, Chodzi o wydzielenie terenów, niekoniecznie piaszczystych, które będą służyły do prób takich dronów właśnie, w regularnej komunikacji. Gdyby się to udało uruchomić i pomiędzy szpitalem w jednej dzielnicy miasta, a nie wiem, centrum krwiodawstwa w drugiej, taka stała linia by chodziła, no to być może komuś by to nawet uratowało życie. Te drony wbrew pozorom nie są wcale takie ciche. Wyobraża sobie pan taki szum nad głowami naszymi? No jak byłem w Londynie, to tam ciągle i tak huczą już helikoptery takie zwykłe, więc tu się zbliżymy do tego. No a roje pszczół latają nad pasiekami. Myślę, że trzeba się będzie przyzwyczaić tak jak pszczelarze. No to z powietrza przenieśmy się na ziemię, bo już jutro Federalny Sąd Administracyjny w Lipsku, w Niemczech, wypowie się w sprawie możliwości zakazu wjazdów do centrów miast aut ze starszymi silnikami diesla. No i pięknie, ładnie, no dbają o swoje powietrze w miastach, to jest godne pochwały, tylko teraz powstaje takie pytanie, czy przypadkiem te pojazdy, które nie będą mogły wjeżdżać do tych miast, nie przyjadą do naszych, polskich miast? A no widzi pan, ja wolę bzykanie elektronicznego drona nade mną, tak jak niby tamten rój pszczół, niż warkot silnika diesla starego, który mi tu jeszcze kopci i powietrze zatruwa, prawda? Mhm. A ryzyko jest rzeczywiście duże, no bo jeżeli Niemcy masowo zaczną się pozbywać starych diesli, no to najbliższym sąsiadem, pragnę przypomnieć tym, co z geografii się nie znają, że to jest Polska. Więc oczywiście, że do Polski to sporo wpłynie. No, być może to w ogóle wpłynie na obniżkę cen używanych samochodów, może niekoniecznie też tych najstarszych, na czym też klient skorzysta nasz. No ale znowu... Ale to wie pan, jak się obronić przed tym, żeby one tu nie przejechały? Wprowadzić wysokie opłaty ekologiczne. Albo też wprowadzić zakaz wjazdu takich pojazdów do centrów miast. No to też jest możliwe, tylko... Ojej, ale się teraz naraziłem słuchaczom? Oj, duże przedsięwzięcie logistyczne i niepopularne. Tak. I niepopularne jeszcze wśród wyborców. Na koniec dobra informacja dla konsumentów, dla klientów. Tu się może zrewanżujemy. Słyszał pan o konflikcie klientów z właścicielami sklepów dotyczącym zakazywania przez tych drugich fotografowania zdjęć? No znaczy, tak. Przez tych drugich, czyli sklepikarze zakazali klientom fotografować metki z cenami. Ale to tak jak przed 89 rokiem wisiały w całym kraju zakazy fotografowania, na przykład od dawna nieużywanych wież ciśnień na stacjach kolejowych, tam, bo one służyły tam do napełniania parowozów. Dworców kolejowych. Tak, parowozy już dawno nie jeździły, ale nie wolno było tego fotografować. No. Wie pan, co odpowiedział Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Sklepy nie mogą tego zakazywać, bo naruszają wtedy zbiorowe interesy klientów. No i pewnie tak, bo właściwie czym to się różni? Dajmy na to, jestem w sklepie i fotografuję sobie. Podchodzi do mnie człowiek z obsługi i mówi, nie wolno. No to jak grzecznie chowam tę komórkę do kieszeni, po czym idę na stoisko papiernicze, biorę z półki długopis oraz notes i robię to samo, a tego mi nie zakażą. Ale tu już sklepikarz będzie zadowolony, bo dokonał pan zakupu. Oczywiście długopisu. No to jest Paweł Brochowicz i Arkady Rzekier. Dziękujemy, do usłyszenia. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Kupując dysk twardy Seagate Expansion Portable o pojemności 1 TB w wyprzedażowej cenie 179 zł, zaoszczędzisz 40 zł. Tysiące produktów na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut godzina 10. O, jak dawno nie słyszałem tej piosenki. Skory, czemu więc uciekasz ode mnie, Manam? Świetny list przyszedł przed chwileczką. Widziałem pana dziś w tramwaju. Jechał pan jedynką w kierunku Głębokiego i to w niezłym towarzystwie. Same sławy jazzu. Witam w Szczecinie i pozdrawiam serdecznie. To nie byłem ja niestety. Znaczy myślałem o tym, żeby dzisiaj uciec do Szczecina, bo tam tylko minus dwa. Ale nie, jestem jednak w Warszawie. 1978 rok. Dzisiaj dwa przeboje. Najpierw Blondie, a potem Hot Chocolate. Yeah. do południa. Każdy poniedziałek o tej porze sięgam po przeboje sprzed lat dokładnie 40 i chyba nie pamiętałem, że ten 1978 to był taki fajny. Dzisiaj Blondie, Denise, a potem Hot Chocolate, Everyone's a Winner. Za 8 minut będzie godzina 10. Teraz właściwie można powiedzieć, że to tak gwiazda jednego przeboju. Duet Banderas, This is Your Life, rok 1991, a zaraz potem już wiadomości. We'll Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, wyżej. Tyle? Jeszcze wyżej. Wojtechu, już jest 15%. O, tak jest super. Klienci będą zachwyceni. Teraz w Saturnie rabat technologiczny. Setki telewizorów taniej aż do 15%. A gdy kupujesz telewizor na poziomie, to chcesz go mieć na piętrze. Dlatego w Saturnie dowozimy, wnosimy, instalujemy i konfigurujemy. Zapytaj sprzedawcę o nasze usługi lub sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Postaw na wygodną, wytrzymałą, wysokiej jakości pościel. Już teraz w Lidlu. Dwustronna pościel satynowa ze 100% bawełny. Skrytym zamkiem błyskawicznym. Różne rozmiary i wzory. Od 49,99 za komplet. Lidl. Co tydzień coś nowego. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea-Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea-Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea-Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea-Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz kupując 32-calowy telewizor LED Telefunken z USB multimedialnym w wyprzedażowej cenie 549 zł zaoszczędzisz 150 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG 4K Ultra HD Smart TV w wyprzedażowej cenie 2999 zł zaoszczędzisz aż 700 zł. Szukaj tysięcy wyprzedażowych produktów w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy.